بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى وكم صليا نكم سليم تنبيت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بعدها تجمليزا كتك سورة الفاتحة عن بايو تلسيما ننجوزه ميونغون منجوز زصالة. كتك درس عن بايو لمتنبولية limepita, tulisoma baadhi ya yale ambayo wanayataja wanawazuoni katika sura hii adhima. Katika tuliyataja nafasi ya hii sura mbele ya sura nyingine, majina ya hii sura yapatikanayo katika hii sura miongoni mwayo ni aina tatu za tauhid: tauhidu rububiyya, tauhidu aluluhiyya, tauhidu alasma'i wassifat. Leo tukasoma biidhnillahi alkarim katika maelezo ya wanawazuoni kuhusiana na je, swala ya mja itaswihi pasira kuisoma hii sura. Hal tasihhu swalatu bidunha, je itaswihi swala pasina kuisoma al-Fatiha. Na katika hili kuna khilafu za wanawazuoni na kutofautiana. Kuna watu wanaitwa jumhur, yani jopo la waliokuwa wengi katika wanawazuoni, wanaitwa jumhur, sio jamhuri, jumhur, yani jopo la waliokuwa wengi. Hawa jumhur ya wanawazuoni wakiwemo maimamu watatu wamekwenda kimadhehebu kwamba sura hii al-Fatiha ni nguzo, na kwamba swala haitoswihi kama haitosomwa sura hii. Haya ni madhehebu ya jumhur, yani jopo la waliokuwa wengi katika wanawazuoni. Tayib, hoja yao ni nini? Wana ushahidi gani? Jumhuri wameegemea wapi? Dalili yao na ushahidi wao na hoja yao ni hadithi iliyoko katika sahihi mbili, sahihi ya al-Imam al-Bukhari Muhammad ibn Ismail na sahihi ya al-Imam Muslim ambaye ni Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim, kutoka kwa sahaba anayeitwa Ubada. Hadithi ya sahaba anayeitwa Ubada ibn Samit ibn Samit al-Ansari Al-Khazraji radiyallahu anhu, kwamba Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema: la salata liman lam yaqra bifatihati al-kitab. Anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam: la salata hana sala, hana sala liman lam yaqra bi fatihatil kitab wa asiyisoma suratul fatiha, hana sala mtu huyo. Kama mlivyosikia hadithi imetaja al-Imam al-Bukhari na al-Imam Muslim, lakini pia wameipokea ahlus sunan, wameipokea pia ahlus sunan kwa maana al-Imam Tirmidhi, al-Imam an-Nasa'i, al-Imam Abu Daud, al-Imam Ibn Majah, pia ameitaja al-Imam Ahmad katika Musnad hadithi hiyo kwamba hana sala asiyesoma suratul Fatiha. Kauli ya kwanza hiyo, tumeelewana hapo ha? Tayyib. Na amekwenda kimadhehebu al-Imamu Abu Hanifa, al-Imamu Abu Hanifa, mbali na wale watatu tuliowataja mwanzo, maimamu watatu tukimkusudia Malik, tukimkusudia Ahmad, tukimkusudia Ash-Shafi'i. Huyo Abu Hanifa akawa khalifu wenzake, akaenda kimadhehebu al-Imamu Abu Hanifa ambaye jina lake anaitwa Nu'man, An-Nu'man ibn Thabit, An-Nu'man ibn Thabit ni mwanazuoni wa kule Iraqi katika mji wa Kufa, kuna mji unaitwa Kufa kule Iraq, ambaye huyu ndio mkubwa wa wanawazuoni wote, yani huyu ndiye aliyewatangulia wote wale watatu. Kwa hiyo akaenda kimadhehebu al-Imamu Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala pamoja na wafuasi wake katika wale wanaoitwa Hanafiya, Hanafiya wanaonasibishwa na Imamu Abu Hanifa, Hanafiya yani mahanafi. Hawa wakaenda kimadhehebu, au watoto wasisumbue jamani, au watoto wasisumbue. Na wakaenda kimadhehebu al-Imamu Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala na wafuasi wake wale wanaoitwa Hanafiya au mahanafi, wao wakasema itasihi swala kwa kusomwa popote katika Qur'an, sio lazima suratul Fatiha. Itasihi swala biqira'ati ayyi shay'in min al-Qur'an, kwa kusoma popote katika Qur'an, sio lazima al-Fatiha. Yani kwao ukisoma mfano wat-tini waz-zaytun, yani ukishapiga takbiratul ihram umehirimia ya swala, labda umeleta dua ya ufunguzi wa swala, duaul istiftah, ukasoma a'udhu, ukaleta bismillahi, kisha ukasema watini wa zaitun wa turi sinin, mpaka mwisho wake Allahu akbar sami'a Allahu liman hamida, kwa wao ni sawa. Kai wana hoja gani mahanafi pamoja na imamu wao Abu Hanifa? Mahanafi na imamu wao Abu Hanifa kwa hili wana hoja gani? Wakajenga hoja kupitia aya ya 20, aya nambari 20 ya suratul Muzammil, ya suratu al-Muzammil, ya ayuhal Muzammil kumil layla illa qalila nisfahu aw inkus minhu qalila, mpaka aya ya 20. Ile aya ya 20 ndio hoja yao. Inasemaje aya hiyo? Faqra'u ma tayassara minhu. Anasema Allah, anasema faqra'u ma tayassara minhu, someni kilichokuwa chepesi chochote katika Qur'an, someni kilichokuwa chepesi chochote katika Qur'an. Kwa hiyo akisoma al-Fatiha sawa, akisoma tabbat yada sawa, akisoma inna ataina sawa. Hoja yao ni hiyo. Lakini pia si hiyo tu, وبإحدى روايات حديث المسيء في صلاته بيا وكجنغهوجه kupitia moja ya riwaya sababu riwaya zimekuja tofauti wakajenga pia kupitia moja ya riwaya ya hadithi ya yule sahaba aliyekosea swala. Yule sahaba aliyekuja akasali kimakosa, kisha Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuja kumsalimia, Mtume akamwambia wa alayka salam, kisha akamwambia rudi kuswali kwani hujaswali, mpaka mwisho ya hadithi. Kwa hiyo ile tukio limepokelewa kwa riwaya tofauti. Moja ya riwaya hizo inasema hivi: thumma qara ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, kisha soma kilichokuwa chepesi kwako katika Qur'an. Mtume alipokuwa akimwelekeza yule sahaba aliyekosea katika swala radhiyallahu anhu, alimwambia thumma qara, kisha soma ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, kile kilichokuwa chepesi kwako katika Qur'ani. Kwa hiyo anasema Imam Hanafi hapa, mbona Mtume hakumwambia asome Al-Fatiha? Kamwambia asome chochote kilichokuwa chepesi kwake katika Qur'an. Na hadithi ameitaja al-Imam al-Bukhari na Muslim, pia ameitaja al-Imam Abu Daud, na ameitaja al-Imam Tirmidhi, na al-Imam Nasa'i, na al-Imam Ibn Majah, na al-Imam Ahmad. Kauli ngapi hiyo jamani? Kauli ya pili. Kauli ya kwanza ni kauli ya jumhuri ulama. Kauli ya nani? Jumhuri ulama. Jopo la waliokuwa wengi katika wale wanaozuoni wanne, watatu wamesema yale, na mmoja ndio huyu al-Imam Abu Hanifa, na wafuasi wake wakaenda kimadhehebu kwa haya madhehebu tuliyotaja. Kauli ni nguvu nipi? Wanasema kauli yenye nguvu ni kauli ya jumhuri, kauli ya jumhur ahli ilmi. Kwa nini tuwasema ile ndio kauli yenye nguvu? Tuwasema ile ndiyo kauli yenye nguvu kwa sababu ya uwazi wa maneno yake. Hana sala asiyesoma suratu al-Fatiha. Lakini pia wanasema ilikuja hadithi ameitaja al-Imam Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim rahmatullahi ta'ala alayhi katika sahihi yake, yani sahihi Muslim. Sahihi Muslim nambari ngapi? Nambari 395. Nambari 395 kutoka kwa sahaba Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu. إسناده الحديث حديث أبو هريرة الإسناد الإمام مسلم نمبر هيو يتابع السنة كان كما رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاة يوتي أتكي صالي صلاة صلاة فرض يا سنة لم يقرأ فيها بأم القرآن ألف أسسومي كتك صلايكهي ماما وقرآن جنة اليونة كتك مدينة يا سورة الفاتحة ويتوى أم القرآن أو أم الكتاب. من صلى صلاة يوتي أتكيس لصالة لم يقرأ فيها بأم القرآن كيش أسسومي كتك صلاك هي ماما وقرآن سورة الفاتحة فهي خداج فهي خداج فهي خداج فيرديها منين مرتات بس صلا هي إنما تنقوف صلا هي إنما تنقوف صلا هي إنما تنقوف فهو خداج فهي خداج فهي خداج يعني غير تمام حيدة مية صلا هي. Tumeona hapo. Kwa hiyo kauli ni nguvu kwamba haitosihi sala bila kusoma sura al-Fatiha. Lakini pia dalili waliotumia mahanafi na hanafia kwamba mtume amemwambia yule aliyekosea sala, soma ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, tunawaambia pia imekuja riwaya ikimtaka asome kwanza umul Qur'an kisha asome kilichokuwa chepesi baada ya kusoma sura al-Fatiha. Wanaambia mahanafi kwamba sawa, hii ni riwaya, lakini pia katika riwaya zake, riwaya za yule bwana aliyekosea sala katika mafunzo aliyofunzwa na mtume, imekuja pia riwaya kwamba mtume amemwambia soma umul Qur'an, soma umul Qur'an, yani soma sura al-Fatiha kisha soma ma tayassara ma'aka min al-Qur'an, kisha baada ya Fatiha soma kile kilichokuwa chepesi kwako katika sura za Qur'an. Kwa hiyo bado hata wale waliokosea sala mtume alimwambia asome sura tu al-Fatiha katika moja ya riwaya zake. Tumeliona hapo jamani, masala mengine baada kulielewa hilo na kwamba lazima afate haisomwe, masala mengine hapo, je, Fatiha itasomwa na imamu na mwenye kuswali kweke peke yao hawa, au hata maamuma? Je, Fatiha hii ni wajibu kusomwa na imamu na mwenye kuswali kweke, yani peke yake munfarid, au mpaka maamuma? Kama jawabu ni ndio, je, ni swala zote au ni swala peke yake ile ya kudhihirisha? Masala hayo katika al-ikhtiyaratu al-jaliyya, wanasema wametofautiana wanawazuoni, ikhtalafa al-ulamau, wametofautiana wanawazuoni fi wujubi qira'ati al-fatihati ala al-ma'mum, juu ya wajibu wa kusomwa suratul Fatiha na maamuma, maamuma anayeongozwa na imam. Je, hii ni wajibu au sio wajibu? Wametofautiana ulama, wakaenda kimadhehebu, wale wanaoitwa mahanafi pamoja na hanabila, wafuasi wa Imam Ahmad bin Hanbal, hanabila, wakaenda kimadhehebu mahanafi, alhanafiya walhanabila pamoja na hanabila, ila sukutiha ala lmamumi mutlaqa, kwamba alfatiha itaanguka kwa maamuma moja kwa moja, moja kwa moja fatiha inaanguka kwa maamuma, kwa maana haitosoma na maamuma, sawaun kana fi salatin sirriyatin au jahriya, mamoja ili anasali kwenye sala ya kudhihirisha au sala ya kusirisha, maamuma hatoisoma suratu al-Fatiha. Madhhabu ya kwanza hayo. Madhhabu ya nani nani? Al-Hanafi, al-Hanafiyya, naam. Kisha al-Hanabila, al-Hanabila. Hoja yao ni ipi hawa ma-Hanafi na hawa ma-Hanabila? Kwa ushahidi wa hadithi aliyoipokea al-Imamu Ibn Maja, huyo mtoto anatusumbua, mtoto anaelia anatusumbua, kwa ushahidi wa hadithi aliyopokea al-Imamu Ibn Maja na al-Imamu Dharqutni, al-Imamu Dharqutni na al-Imamu Tahawi na wasiokuwa hao, kutoka katika hadithi ya Jabir bin Abdullah al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala, kwamba hakika mtume sallallahu alayhi wa sallam amesema, man kana lahu imamun fa qira'atu al-imam lahu qira'atun, atakayekuwa na imamu wake, atakayekuwa na imamu, kwa maana yeye huyo atakuwa ni maamuma, atakayekuwa na imamu fa qira'atu al-imami, basi kisomo cha imamu lahu qira'a, kwake yeye ni kisomo, kwa maana atosheke na kisomo cha imamu wake. Man kana lahu imam, yeyote atakayekuwa na imamu akimsalisha, fa qira'atu al-imami lahu qira'atun, basi kisomo cha imamu kwake yeye ni kisomo. Na hadithi hii imepokelewa kwa njia tofauti na ina shawahidi nyingi, mpaka akasema al-Imam al-Albani rahimahullahu ta'ala, inna turuq hadhihi al-ahadith, hakika njia zilizokuja tofauti za hii hadithi, la takhlu min da'fi, hazinusuriki na udhaifu. Kila njia ukikuta itakuwa na udhaifu, hii na udhaifu, hii na udhaifu. Lakini alladhi يقتضيه الانصاف والقواعد الحديثيه, لكن لله امر القوام لنندانا والعدليف امر لنبتا كتك نسيني يا كحديث ان مجموعها قوام مجموعيك وهزنجية زوت ذي سكوجة كتك الحديث يشهد مجموعيك هو ونوينجواك هتوى شهودا ان للحديث اصلا, kwamba hii hadithi ina asili. Haiwezekani kwamba njia hii ni udhaifu, ile ni udhaifu, ile ni udhaifu, ile ni udhaifu, na kwa njia ile pia ilikuja hadithi hii ni udhaifu, na kwa njia ile, alafu njia zimekuwa nyingi, alafu ni jambo lisio na asili. Bila shaka huenda hili lilikuwa na asili, lilikuwepo hili. Ndio anasema kiinsafu na kuzifanya kanuni za kihadithi zifanye kazi, basi tutasema kwamba njia hizi nyingi zilizokuja katika hii hadithi kutoa ushuhuda kwamba hili jambo lina asili. Ndio maana akasema rahimahullah, bal sahahahu kathirun min a'immatil hadith, bali wameisahihisha hii hadithi wengi katika wanawazuni wa hadithi, kwamba ni hadithun sahih. Msomaji hadithi hiyo atakayekuwa na imamu, fa qira'atul imami lahu qira'a, basi kisomo cha imamu kwake ni kisomo. Hilo ni la kwanza, na hawa ndio wa kwanza katika wana madhehebu katika masala haya. La pili, wa dhahaba ash-Shafi'iyyah wa ahlu al-hadith, na wakaenda kimadhehebu mashafi'i, mashafi'i wafuasi wa Imam Shafi'i, wa ahlu al-hadith pamoja na wana wazuni wa hadith, ila wujubi qira'atiha likulli musallin, kuwajibisha kusomwa al-Fatiha na kila mwenye kuswali. Yani kila msalii anatakiwa aisome suratul Fatiha, awe ni imamu, awe ni maamuma, awe ni mwenye kuswali peke yake munfarid, wote hawa lazima waisome suratul Fatiha. Kina nani hawa wanasema haya? Ash-Shafi'iyyah, mashafi'i pamoja na wanawazuni wa hadithi. Lazima pia tuangalie hoja zao, wametumia hoja gani hao, ni ipi dalili yao. Wanasema mustadillina mimma fi sahihain, wameyasema yote hayo kwa kujenga hoja kupitia ile hadithi iliyoko kwenye Bukhari na Muslim, ambayo ni hadithi ya sahaba Ubada ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu, kwamba amesema Mtume sallallahu alayhi wasallama, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab, hana sala asiyesoma fatiha ya kitabu. Fatiha ya kitabu ni suratu al-Fatiha. Hana sala asiyesoma fatiha ya kitabu, yani suratu al-Fatiha. Kwa hiyo unasema huyu ameingia imamu hapa, ameingia maamuma hapa, ameingia mwenye kuswali peke yake. Madhehebu ya pili hiyo. Madhehebu ya ngapi hiyo? Ya pili, ambayo ni madhehebu ya nani? Shafi'iyya. Na kina nani? Na ahli alhadith. Ahsanta. Wa dhahabat almalikiyyah, na wameenda kimadhehebu, wakaenda kimadhehebu wanaoitwa malikiyya, wafuasi wa Imam Malik ibn Anas al-Asbahi rahimahullah. Wa dhahabat almalikiyyah, na wakaenda kimadhehebu malikiyya, ila istihbab qira'atiha 'ala al-ma'mum fi as-salati as-sirriyyah duna al-jahriyyah. Malikia wao wakaonelea ni sunna isomwe sura hii al-Fatiha kwa maamuma lakin katika swala ya siri kama vile adh-dhuhr, al-asr, hizi ni swala za siri ambazo hatudhihirishi kisomo. Kwa hiyo wakaenda kinadhehebu Malikia kwamba kusoma suratul Fatiha ni mustahabu, inapendekezwa kwa maamuma, lakini katika sala za siri, si katika sala za dhahiri. Na hii pia ni riwaya moja katika riwaya za Imam Ahmad bin Hanbal. Umeliana hapo vizuri na kauli hii ya kwamba atasoma maamuma al-Fatiha katika sala ya siri istihbaban kwa mujibu wa madhehebu ya Malikia, na kwamba hata isoma maamuma al-Fatiha katika swala ya kudhihirisha, atamsikiliza imamu tu al-Fatiha yake. Kauli hii ameichagua Sheikhul Islami Ibn Taymiyyah rahimahullah na wengine katika wanawazuoni wa hakiki, bali wao wakasema kusoma al-Fatiha ni wajibu, sio sunna, sio istihbabu kama walivyosema Malikia. Hawa wakasema ni wajibu isome al-Fatiha katika swala ya siri, wajibu maamuma na imamu wote ni wajibu kusoma al-Fatiha katika swala ya siri. Ushahidi waliotumia hadithi hiyo hiyo ya jirani ya Ubada, ya Ubada ibn Samit radiyallahu ta'ala anhu, hadithi ya Ubada ibn Samit kwamba hana sala asiyosoma suratu al-Fatiha. Kwenye nini hapa? Kwenye swala ya siri. Je, kwenye swala ya kudhihirisha nasemaje kwa Ibn Taymiyyah? Wao kwenye swala ya kudhihirisha wakasema sio wajibu kuisoma al-Fatiha kwenye swala ya kudhihirisha. Na hoja gani? Hoja waliotumia ni aya katika suratu al-A'raf, aya katika suratu al-A'raf aya 204 katika suratu al-A'raf 204. Aya hii inasemaje? Anasema Allah tabarak wa ta'ala, wa idha quri'a al-Qur'anu, na pindi itakaposomwa Qur'an, fastami'u lahu, basi isikilizeni, fastami'u lahu, basi isikilizeni, wa ansitu, na mnyamaze kimya. Na imamu akisoma al-Fatiha anasoma nini? Anasoma Qur'an, hasomi agano la kale, anasoma Qur'an. Kwa kama ni Qur'ani hiyo al-Fatiha, aya inasema inaposomwa Qur'ani, fastami'u lahu, isikilizeni kwa makini, wa ansitu, na mnyamaze kimya, la'allakum turhamun, ili mpate kurehemewa. Kwa hiyo wanasema kwenye swala ya siri kila mmoja asome al-Fatiha yake, kwenye swala ya kudhihirisha hutoruhusiwa kusoma Qur'ani. Kipindi Qur'ani inasomwa na imamu, lazima usikilize kisomo cha imamu. Dalili yao hiyo. Pia dalili yao nyingine ni mapokezi aliyopokea al-Imamu Ahmad bin Hanbal, pia wamepokea ahlu sunan hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu kwamba Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amesema katika hii hadithi, innama ju'ila al-imamu liyutamma bihi, hakika si vinginevyo amejaliwa imamu kwamba anaigwa na anafuatwa, anaigwa na anafuatwa. Fa idha kabbara fakabiru, akileta takbira imamu, na nyinyi baada ya takbira yake leteni takbira zenu. Kwa imamu akisema Allahu akbar, na nyinyi mtakuwa msemi Allahu akbar, kisha mnaendelea. Idha kabbara fakabiru, anapoleta takbira imamu, na nyinyi kadhalika leteni takbira. Tupo hapo. Wa idha qaraa, na anaposoma imamu wenu, faansitu, nyamazeni kimya. Kwa maana anaposoma kwenye swala za kudhihirisha. Na asli ya hii hadithi wanasema iko katika Sahihi al-Bukhari na Muslim, asli yake. Na bila shaka kauli hii ndiyo kauli ambayo nafsi hutulizana juu yake, kwa kuwa kauli hii imezijumuisha dalili zote. Inasema dalili nyamaza, maana kwenye sala ya kudhihirisha, soma Fatiha kwenye sala ambayo humsikii imamu wako akisoma Fatiha yake kwenye sala ya siri, lakini pia kwenye sala ya kudhihirisha ikiwa mazingira fulani wanayataja wanawazuni, mfano msikiti mkubwa sana, hakuna spika, husikii kisomo cha imamu swala ya aljuma mfano, au swalatul Eid, swala ya Eid, husikii kisomo cha imamu kwa wingi wa waswalii na huisikii sauti ya imamu, basi hata kwenye swala hii ya kudhihirisha, kwa wale wanaosema kwamba swala ya kudhihirisha watakiwa umsikilize imamu usisome Fatiha, lakini kwenye mazingira haya wewe ambaye humsikii imamu soma al-Fatiha yako. Kwa yule ambaye hasikii kisomo cha imamu atasoma al-Fatiha yake, kwa yule ambaye anasikia aendane na kisomo cha imamu kumfuatilia aya kwa aya. Kwa hii ndio kauli ya kati na kati. Kisha akataja sababu nyingine, katika sababu alizozitaja anasema walianna al-ma'muma, na kwa sababu pia huyu ma'muma ambaye yuko nyuma ya imamu yastafidu min qira'ati al-imam al-jahriyyah, anapata faida kutoka katika kisomo cha imamu katika ile swala ya kudhihirisha. Maamuma hupata faida tadabburan, kwa kuzingatia anayoyasoma imamu. Sasa ukikuta kwamba imamu anasoma alafu wewe uko kwenye mishemishi zako, alafu uko ndani ya swala, imamu anasoma, wewe akili zako umesikilika sokoni wauza na kununua, imamu anasoma, wewe uko nyumbani wapiga deki na kuosha vyombo, imamu anasoma uko barabarani waangalia urembo na utumba na mitumba. Anasema walianna almamuma, na kwa sababu huyu mamuma yastafidu min qira'ati alimam aljahriya, anapata faida pia kwenye kile kisomo cha imamu cha kudhihirisha tadabburan, kwa kuzingatia yanayosomwa na imamu, wa ajra, pia na ujira, anapata mazingatio kwa yale yanayosomwa na imamu katika zile sura, lakini pia kusikiliza kwake anaandikiwa ujira kama kasoma, kwa sawasawa na yeye kafanyeje amesoma. Lakini pia anasema walianna hunaka irtibatan baina alimami walmamum, lakini pia kunayo mafungamano, yapo mafungamano baina ya imamu na maamuma, kuna mafungamano baina yao hawa. Na ndio maana akaambia imamu anabeba kwa niaba ya maamuma hukumu nyingi anazobeba imamu kwa niaba ya maamuma. Kweli si kweli? Mfano, umekuja kwenye swala ya adh-dhuhur, swala ya dhuhuri ya kudhihirisha au ya kusirisha, ya kusirisha, ambayo kwa mujibu wa kauli za baadhi ya imam sisi tutakiwa tusome maamuma Fatiha yetu. Kweli si kweli? Umeingia imamu ana rukuu, yuko kwenye rukuu au haiko kwenye rukuu, yuko kwenye kiamu, lakini kitendo cha wewe Allahu akbar kuleta takbiratul ihram na kuanza alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin, kuja maliza umefika maliki yawmiddin, imamu akasema Allahu akbar, amefanyaje imamu? Amerukuu. Wewe wadaiwa hudaiwi kwenye Fatiha yako, wadaiwa baadhi ya aya. Sasa hizi aya zinaenda wapi zilizobaki? Amezibeba imamu, kipande kilichobaki amekibeba imamu kwa niaba yake. Kwa hiyo kuna mafungamano baina ya imamu na maamuma, imamu anayabeba baadhi ya mambo ya maamuma, na hili ni jambo wameafikiana ulama kwamba baadhi ya hukumu imamu anazibeba za maamuma. Na katika hayo ambayo kwamba hubebwa na imamu katika yale ya maamuma ni kusoma Qur'an katika swala ya kudhihirisha. Hili imamu kalichukua kwa niaba ya maamuma zake kwenye zile rakaa mbili za mwanzo za salatu al-Isha, rakaa mbili za mwanzo za salatu al-Maghrib, rakaa mbili za salatu subh, rakaa mbili za salatu aljuma, rakaa 11 za salatu tarawih. Tumeona vizuri hapo. Tayeb. Lakini pia wakasema la faida, hakuna faida min qira'ati al-ma'mum wal-imam yaqra. Kama ma'mum anasoma kipindi imam anasoma, hakuna faida kile kisomo cha ma'mum. Hakuna faida kutokana na kisomo cha ma'mum mbele ya kisomo cha imam. Ndio maana akasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, inna qira'ata al-ma'mum, hakika kisomo cha ma'mum huko nyuma ya imam, akawa na yeye anasoma, imam anasoma na yeye anasoma. Alladhi yajharu bil qira'ah, hakika kisomo cha maamuma pamoja na imamu yule ambaye anasoma anadhihirisha kisomo, minadai huo ni mchezo, walhaz na kuingiza shere sharia, jambo ambalo kwamba sharia ya Allah inatakaswa na mambo kama haya. Hakuna mchezo mchezo kwenye sharia, yani uambie usome na imamu naye asome, alafu uambie msikize imamu, wamsikize muda gani na wewe wasoma, wamsikize muda gani na wewe wasoma. Tumeliona vizuri. Haya ndio yale ambayo yanafungamana na kusoma maamuma al-Fatiha. Ila kuna baadhi ya mazingira wanataja ulama, ikitokea imamu amenyamaza kimya, imamu amenyamaza kimya, yani baada ya kusoma al-Fatiha, wala dhalin amin, alafu imamu kapiga kimya kidogo, kimya kile kikawa kinakupa wewe ruhusa na uwezo wa kusoma al-Fatiha, basi isome Fatiha. Lakini pia jambo hili la kunyamaza kimya ili maamuma kusoma al-Fatiha, pamoja kwamba wamelitaja baadhi ya wanaozuoni, ila wanasema ni jambo la kibida, hakina halina dalili katika sharia. Imekuja hadith, lakini hadith katika hili bid'a, wameidhoofisha ulama. Tumeona vizuri hapo. Leo ni kwa sababu na mtoto kwa uwezo kuelewa. Unaelewa Abu Said? Ah, tayari. Kwa hiyo hao ni wale ambao kwamba wanafungamana na dhahiri jambo. Na mwingine nimeacha katika maelekezo na maneno yanayozuoni kwa kuchelea wakati, ili tumalize kulitoka hili jambo, na niliyoacha ni mengi kuliko niliyosema. Wallahu ta'ala a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Kwa hiyo alhamdu tumemaliza. Tukija kwenye kipindi kinachofuata kwenye fiqhi, tutasoma thumma yaqulu amin, kisha asome aseme amin, na maelezo ya wanazuoni juu ya amin na kuendelea. Wallahu ta'ala a'lam walhamdulillah.